אני סולח לך גם אם את לא רואה את זה, שלכל דקה יש אותם. יושב מלאך גבוה שעוד נותן לי כוח, הוא מחזק אותי כשאת איתי. יש אנשים שלא מוצאים אף פעם, ויש גם מקומות שאין כבר טעם, ולפעמים זה שם גם אם זה לא מושלם, גם אם קשה לראות, קשה צוחקת אני חי, כשאת בוכה עצוב מדי, אני פותח את הידיים לחבק אותך, כי זה האור שבעינייך שמקרב אותי אלייך, כי זה הטעם שנשאר מלחבק אותך. יש אנשים לא מוצאים אף פעם מקום שכזה, יש מקומות שאין כבר